łza popłynie też. Los nie szczędził troski, smutków nam nauczył żyć z bagażem kłamstw. I obojętność nieraz ogarniała mnie. Ty wiesz, ty wiesz, o wszystkim wiesz, ty wiesz. W życiu nieraz są te słabsze dni. Nic nie jest tak, jak miało być. Starasz się dogonić lepszy czas, by ujrzeć w nim miłości ślad. Nienauczona brak.